Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej przepisy o ochronie zwierząt. Suwalski sąd uniewinnił ekspedientkę, którą wcześniej ukarał za nieobsłużenie klientki bez maseczki. W przyszłym roku Elżbieta II przestanie być królową Barbadosu, a wyspa stanie się republiką. W Sejmie rozpoczęła się debata nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Projekt autorstwa Forum Młodych PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce. Przenosimy się teraz do Sejmu. Poselską debatę śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Ja uściśle, posłowie pracują tak naprawdę nad dwoma projektami. Jeden to ta nowela, o której mówimy, czyli ustawa o ochronie zwierząt, którą przygotowało Forum Młodych PiS i tak jak mówiłeś, projekt wprowadza zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ten ogranicza ubój rytualny, no ale też uściśla, że schroniska dla zwierząt będą mogły prowadzić tylko samorządy i tylko organizacje pozarządowe, a także przewiduje zasadę tak zwanego kojca, czyli zakaz trzymania psów na łańcuchach. Żyjemy w cywilizacji łacińskiej. Jej podstawy to miłość i szacunek dla życia, wrażliwość na ból i na cierpienie. W takim duchu mamy więc obowiązek żyć i wychowywać młode pokolenia. Proponowana przez nas ustawa ma walory nie tylko etyczne, ale również ekonomiczne i wychowawcze. Tłumaczył sprawozdawca projektu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. I to jest ten projekt określany jako piątka dla zwierząt. Jest też nowela autorstwa Koalicji Obywatelskiej, nad którą również pracują posłowie. Te przepisy przewidują m.in. zakaz trzymania zwierząt w cyrkach, a także wprowadzają coś w rodzaju takiego azylu emerytury dla zwierząt, takich jak psy i konie, które kiedyś służyły ludziom w służbach mundurowych, na przykład psy, które szukały narkotyków, albo konie policyjne. I projekt ten przewiduje stworzenie dla nich takiego specjalnego schroniska. Na o wszystkich zawiłościach projektów Sejmu mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Suwalski sąd uniewinnił ekspedientkę, która nie obsłużyła klientki bez maseczki. Wcześniej w trybie nakazowym ten sam sąd skazał ją na 100 zł grzywny. Ponieważ kobieta złożyła sprzeciw od tej decyzji, sprawa wróciła na wokandę. Ekspedientka Renata B. nie przyznała się do winy. Nie obsłużyłam pani. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Zdrowia, pani nie miała zakrytych ust i nosa. Nie zgłosiła, że ma jakieś przeciwwskazania zdrowotne, dlatego nie została obsłużona. Oskarżyciela posiłkowego, w tym przypadku Komendę Policji w Suwałkach, na sali reprezentowała aspirant sztabowy Violetta Kwaśniewska, która wnioskowała o uznanie obwinionej Renaty winną zarzucanego jej czynu i z uwagi na szczególny i wyjątkowy charakter sprawy wnoszę o odstąpienie od wymierzenia kary. Sędzia Dominik Czeszkiewicz do tego wniosku się nie przychylił i uniewinnił sprzedawczynię. Podkreślał jednak, że sprawa to wynik niedbałej legislacji. Epidemia wymaga elastyczności przepisów, ale należy to zrobić w sposób zrozumiały dla obywateli. Obwiniona ekspedientka jest oczywiście niewinna. Odmówiła sprzedaży, jednak czy zrobiła to bez uzasadnionej przyczyny? Otóż nie. Klientka sklepu Anna Wysocka nie zgadza się z wyrokiem sądu. W mojej ocenie wyrok jest niesłuszny. Ta pani uległa korona panice. Policja ma teraz 7 dni, aby odwołać się od tego wyroku. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. W tym roku w stolicy złożono 1500 wniosków o dofinansowanie na wymianę pieca. W zasobach miejskich jest około 1000 starych pieców, ale w rękach prywatnych może być ich nawet kilkanaście tysięcy. Problem w tym, że ratusz nie ma ich dokładnie policzonych. Miasto podpisało umowę z kominiarzami, ale wybuchła epidemia i ci, co nie ruszyli w teren, wszystko się opóźniło, mówi koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta Justyna Glusman. W tej chwili prowadzą kominiarze wspólnie z nami inwentaryzację w dzielnicy Targówek i na podstawie tej inwentaryzacji będą podejmowane decyzje co dalej, ale także zaangażowaliśmy się w projekt monitoringu z powietrza. Po prostu po analizie wyglądu komina, po zdjęciach z drona czy z samolotu będziemy mogli zinwentaryzować taki piec. Ratusz zachęca, by nie czekać z wnioskiem o dofinansowanie na wymianę pieca. Jeśli ktoś zrobi to w tym roku, dostanie 100% zwrotu kosztów. Barbados ogłosił, że stanie się republiką. W przyszłym roku Elżbieta II przestanie być królową wyspy, która niegdyś była częścią brytyjskiego imperium.

Leny Krawicz na antenie Trójki. No niestety z powodu pandemii koronawirusa Leny zdecydował się na przełożenie swojej trasy koncertowej Here to Love Tour. To oczywiście miało się odbyć w tym roku, ale z powodu wszystkim znajomych niestety nie udało się zobaczyć artysty także w Polsce. Za chwilę w Trójce reportaż. Reportaż w Trójce. Jakoś sobie wszyscy muszą radzić w dobie pandemii, chociaż tych takich obostrzeń bardzo surowych nie ma, przynajmniej nie takich jak jeszcze pół roku temu, ale jednak jakieś są. To będzie reportaż bardzo wyjątkowy, bo o śpiewaczce, która radzi sobie z koronawirusem, jak się okazuje nie tylko z koronawirusem, na scenie operowej działa od ponad 20 lat. Mowa o Justynie Reczeniedi. Dwa lata temu oprócz śpiewania zaczęła sprzedawać także własnego projektu Zabawkę. To taka przytulanka, która śpiewa jej głosem najsłynniejsze pieśni operowe, ale w nowych aranżacjach. Koronawirus całkowicie przerwał na kilka miesięcy możliwość występowania na scenie. Ludzie nie kupowali także tych przytulanek. Co zrobiła pani Justyna? Inspirująca historia o tym, jak radzić sobie w trudnym czasie, opowie ją Katarzyna Blaszczyk. Znajdują się jednorazowe rękawiczki, gotowe do użycia przy nakładaniu produktów. Przypominamy o obowiązku ich używania. Zachęcamy również do dokonywania transakcji przy kasie za pomocą karty płatniczej. No fajne, jestem jeszcze w tym sklepie, bo mięsa to tutaj w ogóle nie ma. Kupiłam jakąś kaczkę i ryby, tylko to było. Kupiłam coś na fasolkę po bretońsku, no bo tu są puste półki ogólnie w tym sklepie. Piątek 13 marca 2020 roku. Puste półki, brak papieru toaletowego. W poniedziałek większość z nas nie wróciła do pracy. Dzieci do szkół i do przedszkoli. A śpiewaczka operowa nie wróciła na scenę. Moja pierwsza reakcja to była taka, że ja teraz będę, skoro wszyscy jesteśmy zamknięci, będę wam dawała siebie i mój głos codziennie, za darmo, dla wszystkich, na żywo. I urządzałam takie live'y przez pierwsze 14 dni, właściwie 16. Justyna Reczeniedi, obdarzona sopranem solistka Polskiej Opery Królewskiej, przed pandemią zdecydowała się na założenie własnej firmy. To było wyzwanie, taka lekka trema i live. Powstały setki, tak. Było to moje takie spełnienie i w sposób na przeczekanie tego najtrudniejszego momentu, który nas wszystkich zszokował. Cześć kochani. To jest moja pierwsza transmisja na żywo w życiu, ale odważyłam się, bo chciałam wam coś dać na czas kwarantanny, na czas pobytu w domu waszych dzieci, żebyśmy mogli pocieszyć się muzyką, muzyką dawną, muzyką klasyczną, operową. I postanowiłam, że mam nadzieję codziennie będę próbowała dać wam taki malutki, taką namiastkę, e-koncercik, śpiewając na żywo dla was. Che farò senza Euridice? Gluca. Che farò senza Euridice? Non andrò senza mio ben. Che farò? Jeszcze pomyślałam sobie, że co to będzie od strony finansowej. Kiedy odwołano wszystkie koncerty, szansą na zarobienie pieniędzy mogła stać się sprzedaż maskotek. Justyna jest twórczynią pluszaków, które mają w sobie chiński moduł. Na ten moduł Justyna nagrała własne wykonania oper i pieśni. Ja jeszcze byłam w ciąży i myślałam już o tym, że byłoby wspaniale stworzyć zabawkę właśnie, czyli jakiegoś misia. Zabawka, która śpiewa muzykę klasyczną operową, bo zabawek z muzyką klasyczną trochę na rynku jest, bardzo je sobie chwalę i mamy tam Rossiniego, Mozarta, ale to są instrumentalne kawałki. Pomyślałam, że niech to będzie właśnie muzyka wokalna, ponieważ dziecko chce słuchać śpiewu mamy na początku, tego wysokiego głosu, soprano, altu, ale to jest żeński głos. Mama, babcia, ciocia, one usypiają malutkie dzieci poprzez kołysanie i wydobywanie z siebie kołysanek. Kto jak potrafi. to też stosowałam oczywiście, u Irmusi śpiewałam, ale nie było mi trudno, bo mam szkolony głos. Starałam się to robić tak delikatnie, tak bardzo po mamowemu i pomyślałam, a dlaczego by nie mieć właśnie takiego urządzenia, zabawki, którą postawię przy łóżeczku i ona to już za mnie robi, kiedy ja jestem nie w formie, kiedy mam chrypę, kiedy mi się nie chce, kiedy muszę iść do kuchni. I w ten sposób narodziła się idea Baby Opery, czyli operowego zwierzaka. Pomyślałam sobie, stworzę takiego misia. Na początku to miał być miś. Niech to będzie miś czarno-biały, bo dzieci lubią i powinny kontrastowe kolory. One na początku widzą tylko czerń i biel, więc będzie im łatwiej to zidentyfikować. Pierwsza była, pamiętasz? Panda. Tak. Etiuda Edur. Pierwsza była panda z takim stawem wyciszającym. Ja, będąc śpiewaczką, jak zaczęłam w ogóle myśleć o firmie? Najpierw pomyślałam, nagranie głosu, od tego zacznijmy, no to jest bardzo proste. Robię to od lat, zrobię to znowu u Julity Emanuiłow, mam podkład dźwiękowy, nagrywa mi go Dawid Tutkiewicz, mój pianista i wszystko się zgadza. To jest żaden problem, możemy tego nagrać dziesiątki, setki. Potem szukałam szwalni, no bo trzeba to uszyć w kilkudziesięciu na początku czy kilkuset egzemplarzach. Co wsadzimy ten dźwięk? No w moduł dźwiękowy. A co to ma być za moduł? Właśnie taka mała skrzynka. No i gdzie to znajdziemy? No. A tu śpiewa. On śpiewa marsz turecki. Znajdziemy je oczywiście w Chinach, bo całą elektronikę możemy produkować wyłącznie w Chinach. Natomiast, no cóż mogę powiedzieć, to nie jest komercyjny produkt. To nie idzie, absolutnie sprzedaż nie idzie. Tak dobrze. Nawet nie zakładałam tego, bo tu nie chodziło o pieniądze, o popularność, tylko większość ludzi po prostu nie ma pojęcia o wychowaniu w kulturze, o sztuce. No przepraszam, że tak mówię wprost, ale doświadczyłam tego na przykład na targach. Będąc sprzedawcą, wystawcą targów, to zamieniałam się w sprzedawcę, opowiadałam, edukowałam, rozmawiałam z ludźmi, zaczepiałam ich. I były takie osoby, które się tym zachwycały i mówiły, wow, co za pomysł, to jest genialne. Ale tych osób było naprawdę bardzo mało na te kilkaset, z którymi ja rozmawiałam, które się przewijały. I to były mamy z brzuszkami, to były mamy małych dzieci. I mówiły mi wprost, że to nie moja bajka. W marcu ogłoszono pandemię. Na początku byłam przerażona, że to jest koniec moich marzeń o rozwoju Imperium Baby Opera, bo chciałam, żeby ona trafiła na drugą półkulę i na inne rynki. W marcu mamy magazyn pełny operowych zwierzaków. Szwalnia zamknięta, w tym momencie była. Moduły się kończą, Chiny zamknięte, ale pierwsze myśli były straszne, to co teraz robimy? I pomyślałam, w takim razie stwórzmy produkt, który jest teraz potrzebny. A co było najbardziej potrzebne? Oczywiście maseczka. Cztery zamówiłam, są różne wzory dla taty męskie. O, jakie urocze! W groszki, w strzałki. No, takie miłe, no, nie? I dwustronne. Tak, to są męskie. O, jak fajnie. Ja przeczytałam na grupie na Facebooku, że śpiewaczka operowa założyła przed pandemią akurat takie szycie maskotek, takich zabawek operowych, bardzo fajnie, no. Tylko że wszystko musieli przerwać. No tak. I zaczęła szyć maseczki. Właśnie dzisiaj przyszły, zobacz, jakie fajne. Jeszcze dziękuję za zaufanie. Maseczkę należy uprać i wyprasować. Pozdrowienia operową. No, z Milanówka, pozdrawiam w jednego dnia. Super. Także mam taką, wiesz, też się cieszę, no bo wsparłam ją, prawda? I ile? Jasne. Po 19,90 plus wysyłka. Za sztukę. No tak, tak. Ile wzięłaś? Ile? 4. Nie ukrywając tego, jaka jest sytuacja, jakie jest w ogóle moje wewnętrzne nastawienie, jak ja się bardzo boję, jak jest źle i co to dalej będzie, wysłałam taki list wszystkim moim subskrybentom i na blogu napisałam wprost. Nie jest dobrze, każdemu się tutaj zadziało, prawda? Nie wiemy, co dalej, ta niepewność jest najgorsza. Ale jeżeli chcecie maseczki, które są teraz potrzebne, to ja się mogę tym zająć i zapraszam Was. Będą to maseczki czarno-białe, oczywiście baby operowe, też z certyfikowanych materiałów. Robimy to sami. Zaczęliśmy szyć je w Milanówku. Własnym sumptem zaczęliśmy szyć. Ja się też za to trochę wzięłam I wysyłaj się, tak, troszkę tak. Tak czasami poprawiam operowe zwierzaki. No nic nie umiem, ale no trzeba, jak trzeba, to trzeba. Maszyna do szycia i jedziemy. Taki był piękny odzew. Chociaż te zaseczki początkowo były drogie, dzisiaj można je taniej kupić. To był rodzaj pomocy ze strony tych osób, które doceniają to, co robię i chcą mi pomóc. Od kilku miesięcy na firmowym kanale YouTube Justyny można zobaczyć artystyczne wideo z muzyką klasyczną i operową. Otrzymałam dotację i stypendium ministra kultury na nagrania, które raz na tydzień udostępniam. Nie ukrywam, to nie jest sierankowo zawsze. Z taką frustracją, że nie ma koncertów. Ja się nie boję lockdownu i tego, że nas zamkną. No, będzie trudno, ale mamy taką porę roku, jesień, zima, przeczekamy. Nie boję się tego, ponieważ kocham swój dom. A dom to jest moja rodzina, to jest mój mąż i córeczka. Ja jednak śpiewam 45 minut dziennie. Czasem to rozkładam na dwa razy po 45 minut rano, wieczór, jeżeli mam jakąś partię do nauczenia, ale zazwyczaj wszystko się odbywa w mojej głowie. Czyli cały ten proces nauki, odtwarzania dźwięku nawet i wyobrażenia dźwięku mam w głowie. Że nie muszę wydobywać głosu, żeby się nauczyć śpiewać repertuaru, jakiegoś nowego utworu. Człowiek, jak już jest w łonie mamy, w szóstym miesiącu, to zaczyna wykształcać zmysły. A pierwszym zmysłem, który się wykształca, jest słuch. Więc dziecko słyszy. To jest pierwsze, co do niego dociera, ten bodziec, dźwięk. Słyszy głosy z zewnątrz, słyszy to, co się dzieje też w brzuchu. Stąd ten szumiś, prawda, który nam przypomina, że cały czas żyjemy w świecie dźwięków, ale słyszy też z zewnątrz rozmowy, śpiew. Dlatego dźwięk jest najważniejszy i muzyka jest najważniejsza, bo jest pierwsza. Pani Justyno, to bardzo inspirujące. Pięknie dziękujemy za tę Pani historię, że się Pani nią podzieliła. Ściany dzielą smutki, ukrywają szepty. Dobrze znają wstyd. Ten fragment utworu za chwilę Państwo usłyszą, bo Daria Zawiałow już u nas na antenie. A przed chwilą Justyna Reczeniedi. To był reportaż o tej osobie, która nie tylko śpiewa, ale także szyje. Katarzyna Błaszczyk przygotowała reportaż dla Trójki.

cash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face, but the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Put me down, criticize me with your lies and with your parody. Yeah. In the darkness, I don't hide, cause I got pride that gives me clarity. I still wake up in the morning with the vision of a better life. See, the option of defeat's just not written in my story. People say I'm foolish. People say I'm blinded by fear. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face, but the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Swoją drogą na antenie Trójki podążał Aleo Black i jego kariera rozpoczęła się od pożyczonej trąbki. No, dobry zwyczaj nie pożyczaj, powiadają niektórzy, może w gospodarce, w ekonomii tak się sprawdza, żeby później nie mieć nikomu za dużo do oddania. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Zwiększenie celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku z 40 do co najmniej 55% w odniesieniu do poziomu z 1990 roku. Oto propozycja Komisji Europejskiej. Przedstawiona na początku tego roku przez Komisję propozycja prawa klimatycznego jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu obecnej Komisji, który ma sprawić, że do 2050 roku Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie. Żeby to było możliwe, zdaniem Komisji Europejskiej potrzebne jest zwiększenie celu redukcji emisji na 2030 rok. Wyższy cel emisji CO2 krytykowany jest przez polskie Ministerstwo Klimatu. Rząd planuje powrót do regulacji, jeżeli chodzi o akcyzę na samochody używane. Wszystko po to, aby nie opłacało się sprowadzać samochodów używanych do Polski. Konieczna jest normalizacja rynku, mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z gościem Trójki, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Jakubem Farysiem. Minister środowiska Michał Woś zaprezentował projekt specjalnych odwiertów geotermalnych, na które rząd przeznaczył 300 milionów złotych. Z tych pieniędzy będą mogły korzystać samorządy, które chcą zwiększyć udział geotermii w bilansie energetycznym. Minister Woś podkreśla zalety odwiertów geotermalnych jako źródła energii. Geotermia ma bardzo różne zastosowania i w ciepłownictwie, i to jest podstawowe zastosowanie, ale też to jest gigantyczny potencjał w związku z wyzwaniami, które stoją przed Polską, z wyzwaniami związanymi też z polityką klimatyczną. Chcemy bardzo mocno wspierać te odnawialne źródła energii. Uważamy, że jest to jedno z najlepszych dostępnych źródeł. Minister środowiska dodaje, że samorządy, które zdecydują się na inwestycje w geotermię, mogą liczyć na pełne finansowanie takich projektów. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,13 zł. Euro jest po 4,44 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 4,88 zł. Pora na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Rozważamy podwyżkę akcyzy na samochody używane. Tak powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wyrażając jednocześnie przekonanie, że dzięki temu nie będzie się opłacało sprowadzać używanych samochodów już do Polski. Czy pan podziela to zdanie? Jak wiemy, potrzeby są przede wszystkim takie, żeby samochody, które poruszają się po polskich drogach, były jak najprzyjaźniejsze środowisku, nie tylko po polskich, ale też po europejskich. I tak Komisja Europejska wprowadza bardzo ostre normy czystości spalin dla nowych samochodów, a bardzo wiele krajów, właściwie można powiedzieć, że większość, wprowadziło już systemy podatkowe dla wszelkich pojazdów, nowych i używanych, które w zasadzie mają bardzo prostą zasadę. Im więcej trujesz, tym więcej płacisz. Oczywiście biorąc pod uwagę specyfikę rynku polskiego, gdzie samochodów używanych ciągle sprowadzanych jest mniej więcej 1 000 000, czasem trochę więcej rocznie, czyli 2/3 wszystkich nowych rejestracji, nikt nie ma zamiaru, jak sądzę, wprowadzania przepisów drastycznych, które w jakikolwiek sposób będą blokowały ten rynek. Ale chodzi o to, żeby wprowadzić taki system podatkowy, który na przykład, jeżeli ktoś kupuje sobie 25-letnie auto z silnikiem na przykład 3-litrowym, no to nie jest zapewnienie sobie mobilności, tylko to jest pewna, użyję kolokwializmu, ekstrawagancja. W związku z czym ten system podatkowy, który zresztą, tak jak powiadam, wprowadzony tak według tej samej idei w większości krajów europejskich, powinien zostać w Polsce też zmieniony w taki sposób, żeby samochody nowsze były obciążone mniejszym podatkiem niż samochody znacznie bardziej wiekowe i znacznie bardziej trujące środowisko. Do tego jeszcze jest potrzebny dobry system kontroli technicznej pojazdów, no bo na przykład pani premier też wspomniała o wycinaniu filtrów DPF-u. No, tajemnicą Poliszynela jest, że wycinanie filtrów DPF, czyli urządzeń, które chronią nas przed tymi najgorszymi cząstkami, które powstają w trakcie spalania paliwa, jest procederem dość nagminnym i właściwie nikt nie ponosi żadnych konsekwencji. Czyli z jednej strony mamy taką sytuację, że nowe samochody muszą spełniać bardzo ostre normy czystości spalin, no a w zasadzie samochody używane nie muszą żadnych norm spełniać. Czy w związku z tym, pana zdaniem, na przykład nie byłoby rozsądniej wprowadzić takie udogodnienia przy zakupie nowego samochodu w postaci jakichś dotacji, zachęt finansowych, a nie podwyższać podatek akcyzowy na samochody używane? Po prostu zachęcić Polaków do tego, żeby kupowali samochody nowe. Tego się po prostu nie da zrobić, dlatego że średnia cena nowego samochodu, no między innymi przez te wymagania ekologiczne, czy może nawet przede wszystkim przez te wymagania ekologiczne, rośnie. No i w tej chwili średnia cena samochodu w Polsce to jest co najmniej 100 tysięcy. W związku z czym, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że średnia cena pojazdu używanego to około 20 tysięcy złotych, widać, że nie bardzo dałoby się zrobić, nawet stosując jakieś zachęty, taki system, żeby klienci, którzy dysponują kwotą na przykład 20 tysięcy złotych, kupili samochód za 80. To się nie da zrobić, więc tak jak powiedziałem, no wszystkie kraje europejskie podejmują działania, które mają spowodować to, żeby klientów, nawet nie chcę użyć słowa zmusić, ale zachęcić do tego, żeby na przykład zamiast 15-letniego samochodu kupili samochód 12-letni, zamiast 12, na przykład 8, zamiast 8, 5-letni, bo kwota przeznaczona na kupienie tego droższego samochodu w dość krótkim czasie zwraca się, mówiąc w cudzysłowie, w postaci zachęt podatkowych. Czyli krótko mówiąc, dobry system podatkowy nierestrykcyjny plus bardzo dobra kontrola techniczna powinna spowodować, że w Polsce mielibyśmy do czynienia z znacznie większą ilością samochodów w przyjaźniejszym środowisku, a wiesz, też nam wszystkim. No bo jeżeli żyjemy w dużych miastach, no to ilość tych spalin jest bardzo duża. Jeżeli samochody będą w lepszej kondycji technicznej i w lepszej, i będą nowsze, będą miały więcej systemów oczyszczania spalin, no to będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Państwu przypomnę, rozmawiałem z prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, panem Jakubem Farysiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzy grosze reszty. Michał Kiciński, współtwórca CD Projekt, firmy produkującej gry, teraz rusza na rynek smartfonów. Pomysł zrodził się, gdy pewnego razu sam bez powodzenia szukał telefonu z tradycyjnymi klawiszami. Po krótkiej analizie rynku przedsiębiorca dostrzegł niszę w minimalistycznych telefonach. Tak w głowie wizjonera pojawiła się idea stworzenia nowego modelu komórki. Najnowszy model ma pomóc ludziom cieszyć się życiem w realu, więc został odcięty od internetu i wszelkiego rodzaju aplikacji. A co z popytem? Podsumowanie dnia. Yeah! Tak, gra Trójka na 11 minut przed godziną 19. Powoli nasze spotkanie dobiega końca. To ja może jeszcze słowem o tym, o czym jutro porozmawiamy po godzinie 16. To będzie śmierdząca sprawa, która kosztuje miliony. Wyobrażają sobie państwo. Problem ze ściekami mają największe aglomeracje na świecie. Nie chodzi o ilość, a o jakość. Mokre chusteczki, patyczki i, uwaga, olej powodują gigantyczne ściekowe skały pływające w kanalizacjach m.in. Londynu czy Paryża na utylizację fatbergów, bo tak nazywa się to coś. Nowy Jork wydaje, uwaga, uwaga, 20 milionów dolarów rocznie. W 2017 roku miasto usunęło prawie 53 tysiące ton takich fatbergów. Czy w niedalekiej przyszłości oprócz miejsca na kolorowe pojemniki będziemy musieli znaleźć miejsce na olej? I 3/4 oleju, które trafia do kanalizacji, to jest olej z naszych domów. Musimy naprawdę zwrócić na to uwagę. Ile nas to będzie kosztowało w przyszłości? To pytanie, które jutro zadamy w programie. Więcej kochania, zdecydowanie więcej kochania państwu życzę. To była ogromna przyjemność. Ten program dzisiaj wydawała Monika Rutkę. Monika, dzięki serdeczne za pomoc. To przyjemność pracować z tobą. Zrealizował go Michał Jakubik. Panie Michale, dziękuję za cierpliwość. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za również cierpliwość i ciepłe przyjęcie. Karol Gnat, kłaniam się nisko. Słyszymy się jutro po godzinie 16. Dobrego, spokojnego wieczoru z Trójką. You know that it will be untrue. Know that I would be a liar if I want to say to you, boy, we couldn't get much higher.